Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce w ciągu tygodnia o 1/5. Nieznacznie, ale jednak socjaldemokraci wygrali wybory do niemieckiego parlamentu. Celem rządu jest wspieranie małych i średnich miast, powiedział na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki. 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To o 20% więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarła w tym czasie jedna osoba. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach w tej chwili przebywa 1343 chorych zakażonych koronawirusem. W ciągu doby przybyło kolejnych 31. Na szczepienie przeciw COVID-19 trzecią dawką zapisywać się mogą pracownicy służby zdrowia i osoby powyżej 50 roku życia, które mają wystawione elektroniczne skierowanie. W ciągu pierwszych dwóch dni od uruchomienia rejestracji dla tej grupy zapisało się 110 tysięcy osób. Trzecia dawka jest dobrym rozwiązaniem, aby przypomnieć tą odporność, którą uzyskaliśmy po dwóch dawkach. W Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 19 milionów 374 tysiące osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Niemieccy socjaldemokraci wygrali wybory do Bundestagu, zdobywając 25,7% głosów. Chadecy uzyskali 24,1%. To już oficjalne wyniki głosowania. Trzecią siłą w parlamencie będą Zieloni z poparciem 14,8%, zaś liberałowie otrzymali 11,5% głosów. Kandydat SPD na kanclerza Olaf Scholz powiedział, że jest gotów stanąć na czele nowego rządu. Jestem zadowolony, a także bardzo wdzięczny wyborcom. To dzięki decyzji obywateli i obywatelek SPD będzie tworzyć rząd i to właśnie ja stanę przed tym zadaniem. Czuję się do tego zobowiązany. Frekwencja w wyborach do Bundestagu wyniosła ponad 75%. Celem rządu jest wspieranie małych i średnich miast, tak by młodzi mieszkańcy nie musieli ich opuszczać, powiedział w Przedsławiu na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił też o przywracaniu połączeń autobusowych i kolejowych. Podkreślił, że polityka jego rządu jest odwrotna do tej, którą prowadziła koalicja PO-PSL. Warto się opierać o fakty. Ten przywrócony kawałek linii kolejowej z Mielca do Dębicy. Dziesiątki przywróconych linii kolejowych w całej Polsce. Tysiące przywróconych przystanków autobusowych. Te odtwarzane dziesiątki, setki posterunków policji zamkniętych przez Platformę Obywatelską. To nie jest tylko powrót tej infrastruktury. To jest powrót normalności. To jest powrót nadziei. Dziś wraca normalność i dziś wraca nadzieja. Szef rządu promował wczoraj program Polski Ład na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim. Za służbę i poświęcenie podziękował żołnierzom obrony terytorialnej szef MON z okazji rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i jednocześnie święta WOT. Na placu Piłsudskiego w Warszawie minister obrony wręczył sztandary wojskowe 5 brygadom oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Mariusz Błaszczak podkreślił, że żołnierze tej formacji to ochotnicy łączący pracę zawodową ze służbą Polsce. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykazali przez te lata, że są zawsze gotowi, żeby nieść pomoc. Uświadczyliśmy tego podczas epidemii, kiedy żołnierze WOT-u byli w szpitalach, byli w ośrodkach pomocy społecznej. Doświadczyli pomocy żołnierzy WOT-u wszyscy ci, którzy byli poddani klęskom żywiołowym. Minister obrony dodał, że obecnie żołnierze WOT pomagają mieszkańcom terenów objętych stanem wyjątkowym. 12. Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy rozpoczął się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Otworzył go koncert Tribute to Komeda Andrzeja Jagodzińskiego z gościnnym udziałem Henryka Miśkiewicza i Roberta Majewskiego. Najsłynniejsze utwory kompozytora śpiewały Grażyna Augustik i Agnieszka Wilczyńska. Andrzej Jagodziński. Kultywujemy muzykę Krzysztofa Komedy, jednego z największych polskich kompozytorów jazzowych, pianisty i przede wszystkim kompozytora muzyki filmowej. Wiele tematów jego kompozycji, które używane są w filmach, przeszły również na niwę jazzu jako tematy klasyczne jazzowe. Grażyna Augustik. Bardzo lubię śpiewać komedę i pisał tak piękne melodie. Również oprócz tego, że mają w sobie właściwie wszystko, mają w sobie ten smak i takie wspomnienie z tamtych lat, ale jest to muzyka ponadczasowa.

Kwadrans po szóstej, program trzeci Polskiego Radia od samego rana z Państwem. Dart Seneca to jest utwór zespołu Kosmodrom, zespołu wydanego przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. No może nie całego zespołu, ale płyty tego zespołu z tym utworem na pewno. Szanowni Państwo, kto kojarzy tę melodię? Chyba każdy, nawet ci najmłodsi. I teraz uwaga, to jest oczywiście melodia z gry Mario Bros. Mario, no jedna z najpopularniejszych postaci gier wideo, pojawi się wkrótce na dużym ekranie. 40 lat temu po raz pierwszy poznaliśmy małego, ale po zjedzeniu grzybów dużego hydraulika, nie wiem co autor miał na myśli. Miniaturowych rozmiarów hydraulik szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy popkultury. Pojawiał się w serialach, komiksach, był przecież dawno temu film z Mario, o przygodach Mario. Dzisiaj patrzymy na niego i trochę trąci myszką. Zatem na ekranie, dużym ekranie, pojawi się nowa produkcja. Reżyserzy produkcji zapowiedzieli premierę na koniec grudnia przyszłego roku. Głosu znanemu hydraulikowi użycie Chris Pratt, który grał na przykład w Jurassic World czy Avengers. I to już drugie podejście, tak jak wspominam, do sfilmowania przygód Mario. W 93 roku powstał film, kosztował 50 milionów dolarów, a zarobił 21. No nie był to najlepszy film, a ja pamiętam w podstawówce na VHS-ie z wypożyczalni. Wtedy mieliśmy z kolegą i oglądaliśmy z zapartym tchem przygody braci Mario i Luigiego. Myślę, że dzisiaj może być dobry moment, żeby odświeżyć sobie oryginalne przygody. Kto jeszcze ma tę starą konsolę taką? W Polsce przecież funkcjonowała podruba Nintendo Entertainment System pod nazwą Pegasus. I ten kultowy model Pegasusa 502, IQ 502, to dzisiaj jest wart w dobrym stanie naprawdę ogromne pieniądze. Zatem jeżeli ktoś z Państwa ma, no to trzymać. Najnowszy singiel zespołu Volbeat teraz to Shotgun Blues. Trochę więcej mocy, energii i przesterów z rana. Niektórzy by mogli powiedzieć, że nawet odpalamy betoniarkę. Killing the darkness became our fight. 21 minut po godzinie 6. Czy utwór Shotgun Blues, utworu Volbeat, przypadł Państwu do gustu? Premierę miał w piątek i no, program Trzeci Polskiego Radia, jak zwykle z ręką na pulsie, mam nadzieję, że w gusta muzyczne Państwa trafia. Jest to rzeczywiście pewien poziom muzycznego łomotu, ale na wszystko jest miejsce na naszej antenie, nawet na kasztany. Jak przyszedłem do studia rano, to oczom mym ukazało się 7 kasztanów. Szanowni Państwo, dlaczego tych kasztanów jest 7? Co kasztany robią w studiu? Czy jest to amunicja, żeby w kogoś, nie wiem, rzucać? A może będziemy robić ludzika, tak zwanego, jak kiedyś na ZP-tach albo na plastyce się robiło? No ale do ludzika potrzebujemy jeszcze zapałki. Nie zapałki, tylko wykałaczki. I potrzebujemy jeszcze żołędzie, a tych nie mam. Zatem dlaczego 7 kasztanów znalazłem w studiu? Kto z Państwa wie? I co mam z nimi zrobić? 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. Proszę, do rady oczekuję. No, ja wiem, że to mogą być kasztany z placu Pigal, ale nie są podpisane, więc chyba made in Poland. Brak nadruków. Co zrobić z 7 kasztanami, które znalazłem? 2 2 7 3. A tak w ogóle to w Somalii kino otworzyli. To jest informacja, dlatego że po 30 latach po raz pierwszy mieszkańcy stolicy mogli pójść do kina. Teatr Narodowy w stolicy kraju, czyli w Mogadiszu, gdzie odbywały się kiedyś seanse, zamknięto w 1991 roku, kiedy rozpętała się tam wojna domowa. Film Helikopter w ogniu przedstawia taki zarys tego, co się tam działo. Kierujący instytucją w Mogadiszu mówią, że to historyczna chwila, która da szansę somalijskim wokalistom, reżyserom, aktorom na to, żeby mogli zaprezentować swoje talenty. A publiczność zgromadzona w budynku teatru mogła teraz zobaczyć 2 krótkometrażowe filmy swojego reżysera Ibrahima, Date from Hell oraz Hoss. Dla wielu widzów to nostalgiczny powrót do czasów, w których chodzenie do kina było na porządku dziennym. Natomiast inni Somalijczycy zwracają uwagę na to, że wieczorne seanse nie są najbardziej bezpieczną formą rozrywki właśnie w Somalii, bo 10 lat temu skończyła się co prawda wojna z dżihadystami, ale nadal kontrolują rozległe obszary wiejskie. Nie bez powodu zatem wszyscy goście Teatru Narodowego przed seansem filmowym przeszli wielopoziomową weryfikację tożsamości. To w programie Trzecim Polskiego Radia z samego rana informacje wprost z Somalii oraz z naszego studia trójkowego. 24 minuty temu minęła 6, to posłuchajmy teraz Manamu, proszę. I nagle dzwonek.

regulate, unknown. You cannot connect it. You know it's you and ever go. You know what it is, but you still are slow. You just can't get enough of that little bit of extra. You get confused, but you know. Tu Dyskotek w programie trzecim Polskiego Radia. Dla fanów twórczości Stinga mam dobrą informację. Za chwilę posłuchamy jego najnowszego singla If It's Love. Singla, który wspaniale wprowadza nam letni nastrój. Ale zanim to nastąpi, to nasz stały punkt o tej porze, o 6.38, czyli przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Jest to oczywiście niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet, więc teraz zacznę od Gazety Wyborczej, która dzisiaj, proszę Państwa, tylko o polityce pisze. W związku z tym ja o tym wspominam, ale wspominam o tym z dziennikarskiego obowiązku, bo powiedziałem sobie kiedyś, że prędzej piekło zamarznie, niż ja będę o polityce w radiu opowiadał. No, Gazeta Wyborcza, artykuł Partia i jej spółki, rozwleczony na całe dzisiejsze wydanie. Łącznie z działem ekonomia i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, że jest, nie czytam, bo mnie nerwów szkoda. Dalej. Dziennik Gazeta Prawna. Mamy tutaj dział No on ma nazwę, prawnik. Przedszkolanki mogą zyskać na propozycjach resortu edukacji. Taki artykuł tutaj widzę. Z planowanych podwyżek dla nauczycieli mogą się głównie ucieszyć osoby uczące w przedszkolach. Wzrost ich uposażenia nastąpi bez zwiększenia pensum, a już teraz mają większe niż koledzy w szkołach. To pierwsza informacja, a druga poniżej. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej druga informacja, która zwróciła moją uwagę, dotyczy faktu, że potrzebne są większe restrykcje dla samochodów. To jest ciekawe. Smog w największych miastach i mamy tutaj wykres, dopuszczalne stężenie średnioroczne to jest 10 jednostek, tyle jest w 2021 roku, a my to przekraczamy ogromnie, bo w Warszawie to są 44 jednostki, w Krakowie 51. Zatem mamy problem ze smogiem. Natomiast ja znalazłem dzisiaj rano artykuł na stronie Antyweb, który trochę tutaj burzy ten porządek, bo zdaje się, że tutaj parcie jest, według tezy tego artykułu, raz na ograniczenie poruszania się autami po miastach, ale dwa na zamianę tych aut na auta elektryczne. A na Antyweb znalazłem artykuł mówiący o tym, że Brytyjczycy wyłączą zdalnie ładowarki do samochodów, bo nie wytrzymuje im sieć. I teraz uwaga, w praktyce przez 9 godzin w ciągu doby od 8 do 11 oraz od 16 do 22 nie będzie można ładować samochodu elektrycznego na Wyspach Brytyjskich, jeżeli przejdzie ten projekt. Z regulacji mają być wyłączone tylko te ładowarki montowane przy drogach i autostradach, a te, które użytkownicy kupili wraz z autami elektrycznymi, mają być zdalnie wyłączane. Dlatego, że po drogach Wielkiej Brytanii jeździ 300 tysięcy elektrycznych aut. Niby dużo, ale to jest mało w stosunku do całej reszty i już sieci energetyczne nie wytrzymują. Podobne rozwiązania rozważają Niemcy, więc tutaj dziennik Gazeta Prawna rzeczywiście porusza ważny temat, tylko że jest to historia, na którą rozwiązania na razie nie mamy. W Wielkiej Brytanii, żeby wyrównać niedobory elektryki, energii elektrycznej w sieci spowodowane ładowaniem samochodów elektrycznych, trzeba by postawić 6 elektrowni atomowych. Tak wygląda to z wyliczeń. Więc to tak informacyjnie. To dziennik Gazeta Prawna i Antyweb. Teraz Polska Times, ciekawy wywiad, ciekawa rozmowa w dziale magazyn. Mamy tutaj, proszę Państwa, artykuł zatytułowany Bogata historia mięsożerstwa na talerzach naszych przodków gościły, uwaga, bobry, żubry i pawie. 90% jedzonego dziś przez nas mięsa to brojlery i wieprzowina. Tymczasem nasi przodkowie mięsem ze świni się brzydzili, a zamiast tuczonych kurczaków jadali kastrowane koguty. Oprócz tego nie gardzili na przykład kukułkami czy wiewiórkami. O historii mięsożerstwa jest tutaj rozmowa z panią Magdaleną Kasprzyk-Szawry i mamy tutaj informację o tym, że na przykład Polacy jedzą około 60 kg rocznie mięsa na osobę, a 90% z tego mięsa to jest wieprzowina i brojlery, czyli intensywnie tuczony, przeznaczony na ubój tani drób. Ja nie będę się tu zagłębiał w wartości zdrowotne spożywania takiego mięsa właśnie, dlatego że znowu wywołam tu burzę, a nie o to chodzi, więc zostawiam ten temat, ale rozmowę polecam, można się dowiedzieć, co jedli nasi przodkowie i czy na pewno jedli to mięso w takiej postaci, formie i kształcie, w jakiej my to robimy dzisiaj. Następny tytuł, Rzeczpospolita. Kanclerz nadal nieznany. Rezultat głównych partii tak podobny, że nie wiadomo, kto utworzy nowy rząd. No bo wybory w Niemczech. Już w wyborach do Bundestagu CDU-CSU w 2017 roku zanotowało najgorszy wynik od 1949 roku. A teraz partia odchodzącej kanclerz Angeli Merkel o takim wyniku by marzyła, jak tutaj czytam. Nad tematem pochyla się redaktor Piotr Jędroszczyk. Wyników exit poll nie da się prosto przełożyć na kształt przyszłej koalicji wyborczej, jak tutaj czytam. Okazuje się, że po raz pierwszy od przeszło półwiecza nie dwie, ale trzy partie będą musiały zawrzeć sojusz rządowy. Taka analiza tutaj sondażowych wyników wyborczych z Niemiec. Rzut na taśmę, czyli Armin Laschet, kandydat CDU-CSU, liczył do końca, że zdoła odrobić straty do Olafa Scholza i jego SPD po zmniejszeniu w ostatnich dniach luki sondażowej do poziomu błędu statystycznego, ale no już ta sztuka raz się udała, zatem czy to się uda znowu? No właśnie, dzisiejsza Rzeczpospolita na temat wyborów w Niemczech. Na koniec Super Express. Znalazłem coś ciekawego w SuperEkspresie i nie jest to artykuł o tym, że nie śpię, bo trzymam szafę. Jest to dział historia i historia pani Krystyny Skarbek, szpieg i kochanka Bonda, jak tutaj jest napisane. Uwielbiała wyzwania, wielkie przygody, urodzona w 1908 roku w Warszawie. Pani Krystyna Skarbek, 1908 oczywiście, do dziś nazywana jest ulubioną agentką Churchilla. Była pierwszą kobietą szpiegiem w brytyjskim wywiadzie. Córka hrabiego i bogatej Żydówki otrzymała staranne wykształcenie, a dzięki ojcu nauczyła się strzelać, jeździć konno. I właśnie jej historia dzisiaj jest przytoczona w dziale Superhistoria dzisiejszego SuperEkspresu. Także polecam zapoznać się. Warto. Zatem przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze. Obiecałem coś dla fanów twórczości Stinga. No właśnie, If It's Love. Radosne gwizdy z samego rana w poniedziałek. No to tylko się uśmiechać pozostaje. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid you're failing all but sealed. 12 minut do godziny 7. Sting w Trójce. I kasztany mam, 7 kasztanów mam. Dostałem informację, pani Marta mi napisała, że kasztany mają dobrą energię, warto je trzymać pod materacem łóżka, w samochodzie, w torbie, w kieszeni i to jest good vibe. No to ja mam 7 kasztanów, ale to znaczy ja ich nie mam, ja je znalazłem w studiu, nie będę ich zabierał, broń Boże, tylko zastanawiam się, co można z nimi zrobić. Dlaczego ich jest 7? Kto je tu przyniósł, czemu zostawił? Wiem, że redaktor Osowski się wyparł, mówi, że to nie jego, więc nie rusza, jak tutaj wychodził o 6 ze studia. 2, 2, 7, 3. Cóż począć z tymi kasztanami? Te kasztany to redaktor powinien wrzucić pod poduszkę, to żaden reumatyzm nie będzie się redaktora imał. A może i wtotka redaktor wygra. Mogą co prawda w ucho gnieść, ale ja myślę, że warto przecierpieć, bo może to się spełni. Będę się czuł jak księżniczka na ziarnku grochu po prostu. To będzie weryfikacja. Aż 7? To by było ciekawe, jakbym włożył pod poduszkę 7, a rano by ich było 6 i bym szukał winnych. A ja znam winnego takich sytuacji. Jest to Tadeusz, mój kot. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże. Tak po trochu dogorywa. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek. Trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem. Ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę i znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Gdzie jesteście przyjaciele moi? Odpłynęli w silnej mle. Tylko ciebie, kiedy idzie źle. I tak na koniec, wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Za 8 minut wybije godzina 7, program trzeci Polskiego Radia z Państwem od samego rana. Gdzie są przyjaciele moi, to za nami. Teraz jednak nowa wersja, nowe wykonanie i jak kiedyś ustaliliśmy na antenie radiowej Trójki, nie wcale cover, tylko rewersja. Tak Państwo proponowali, aby po polsku nazywać ponowne wykonanie utworów, czyli rewersja utworu Sila, czyli utworu Crazy w wykonaniu zespołu Iron Savior. Mogę obiecać, że o godzinie 7 serwis Trójki, sport, prognoza pogody, a potem gramy dalej. Program trzeci Polskiego Radia od rana z Państwem. Miracles will happen as we dream.